pojawiała się w Trójce w minionych latach. Dzięki uprzejmości artysty, a zarazem redaktora L Stacji z Mogilna, możemy dziś posłuchać jego nowych nagrań. Każde dotyczy zdarzeń z życia pana Marka. Fakt pierwszy, utwór otwierający płytę Wtorek, 76 rok, narodziny kompozytora. Impresja zwiastująca pojawienie się nowego obywatela w niespokojnym dźwiękowym akcencie odgłosów burzy. A już za chwilę czwartek, ta sama data. Niemowlę opuszcza szpital po 29 dniach. I duży czasowy skok. Pozycja trzecia z datą środa, 94 rok, 18 urodziny. Gra ówczesny solenizant Marek Kwiatkowski. Thank you. nam znanej twórczości Marka Kwiatkowskiego najbardziej znaczące wydają się dźwiękowe komentarze do literatury science fiction, stanowiące oryginalną artystyczną wartość. Nowa płyta, nazwana Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, ze wskazówkami kompozytora odnośnie podanych dat i godzin, zastępujących tytuły utworów, chronologicznie powiązanych z jego osobistymi wspomnieniami. To wszystko przeradza się w rodzaj odautorskiej hagiografii. Autoreklama oparta na ujawnianiu i nadawaniu znaczeń typowym zdarzeniom zawsze zawiera pewne ryzyko. Jesteśmy wciąż w części wspomnieniowej. Wczoraj. Sobota, 2002 rok. Zawarcie małżeństwa. Środa, 2003 rok. I z tej okazji głos niemowlęcia. Nagranie z datą sobota 2021 jest hołdem Marka Kwiatkowskiego dla jego muzycznego idola, wybitnego artysty Jerzego Matuszkiewicza. Po 6 nowych utworach już teraz 2 kolejne nagrania z osobistej płyty Marka Kwiatkowskiego. Także one są reminiscencją ważnych dla kompozytora ubiegłorocznych zdarzeń, o których już wspomniałem. Gratulacje i życzenia nieco spóźnione dla El Muzyka z Mogilna. Thank you. Pewien słynny artysta powiedział, że kreowanie dzieł sztuki jest jak podróż w do końca nieprzewidywalnym kierunku. Winny one, obrazy, rzeźby, muzyka, nawet powstając na twórczych rozdrożach, spełniać oczekiwania odbiorców. Wyrazista akceptacja ma miejsce, gdy tworzeniu i odbiorowi sztuki towarzyszą podobne wrażliwości. Słuchaczom L-muzyki chyba najłatwiej jest kierować się ku odkrywaniu fascynującej przyszłości. Na płycie wczoraj, dziś, jutro pojawiają się daty. Poniedziałek 2026 roku i czwartek 2034 roku. Posłuchajmy, jak artystyczna intuicja wiedzie do osobistej futurologii. Gra Marek Kwiatkowski. Wczoraj, dziś, jutro. Zbiór utworów Marka Kwiatkowskiego z nowej, a zarazem najbardziej osobistej płyty. Wśród kompaktów z El Muzyką odnotujmy wznowienie pamiętnika Karoliny Józefa Skrzeka, imponującej solowej realizacji naszego powszechnie podziwianego artysty. 47 lat temu, ale także i dzisiaj, pamiętnik Karoliny zasługuje na podziw i słowa uznania. Oto początkowe strofy. Narodziny i zabawki. Thank you. pionierskie, fonograficzne dzieło Józefa Skrzeka, Pamiętnik Karoliny, we wznowieniu przez GAD Records. Na pewno warto poznać albo po latach znowu posłuchać, ale to już inna historia. Z dołączonych do nowego kompaktu bonusów Szczęśliwi z miasta N i we fragmencie Andantino. Przy analogowych syntezatorach Józef Skrzek. Do usłyszenia.